Bună dimineața! Dimineața în ultima zi din acest an și ultima duminică în acest an, în aproximativ 14 ore, adică 840 de minute, adică 50.400 de secunde, anul ăsta, 2017, se va termina. Și oare ce lucru mai potrivit pentru noi să facem în ultima zi din acest an, în ultimele ore din acest an, mai ales de dimineață, decât să fim în casa lui Dumnezeu și să încercăm să ne liniștim astfel încât să putem să privim în urmă și să auzim ce zice Dumnezeu. Aș vrea să citesc Psalmul 90, doar așa ca referință, deși este un psalm care se citește de obicei la mormântări. Bineînțeles, nu scriu niciunde că a fost făcut pentru mormântări, dar cred că este un psalm bun pentru noi să luăm aminte la, în ultima zi a anului acestui an. Este un psalm al lui Moise, omul lui Dumnezeu. Spune: Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru din generații la rând. Înainte ca să fi născut munții, înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în țărână, spunându-le: Întoarceți-vă, fii ai omului. Da, 1000 de ani înaintea Ta sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă a nopții. Tu îi mături pe oameni ca prin somn. Ei sunt ca iarba care răsare dimineața, deși răsare dimineața, ea trece iute. Așa încât seara este veștejită și se usucă. Suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de furia Ta. Ai pus vina noastră înaintea Ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale. Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale. Anii noștri se sfârșesc repede, ca un geamăt. Cunescu spune, ca un sunet trec anii noștri. Deși anii noștri ajung la 70, iar dacă avem putere, chiar până la 80, cei mai mulți dintre ei sunt numai necaz și trudă. Că își trec repede, iar noi zburăm. Cum a zburat anul ăsta. Cine cunoaște însă tăria mâniei Tale și teama pe care o insuflă furia Ta? Învață-ne să numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, cât vei mai zăbovi. Ai mine de slujitorii Tăi. Dimineața satură de cundurarea Ta, iar noi vom striga de bucurie și ne vom veseli în toate zilele noastre. Înveselește-ne pentru toate zile când ne-ai asuprit și pentru toate ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate slujitorii Tăi lucrarea Ta și maestatea Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Stăpânului Dumnezeului nostru. Statornicește pentru noi lucrarea mâinilor noastre. Da, statornicește lucrarea mâinilor noastre. Cu alte cuvinte, să nu trăim degeaba. Că dacă Dumnezeu nu întărește ceea ce facem noi, este chiar degeaba. Vedeți, viața noastră se duce, Moise spune, anii noștri se duc ca un geamăt sau ca un sunet. Și Apostolul Iacov ne amintește că viața noastră este ca un abur. În Iacov capitolul 4, versetul 14. Care apare puțin și apoi dispare. Mă gândesc, unde poate fi aroganța noastră față de viața noastră? Când viața noastră, comparativ cu veșnicia, este absolut nimic. Este într-adevăr ca un abur. Ați văzut, diminețile acestea au fost mai reci. Când ieși afară dimineața, faci... Și așa se duce aburul. Un pic îl vezi. Doar un pic. Așa este viața noastră. Așa este viața noastră. O întrebare care ne preocupă în zilele acestea de sfârșit de an, oare cum va fi anul viitor? Nici nu sfârșim bine pe ăsta, că deja ne gândim la anul viitor. Oare cum va fi anul care vine? Ci drept unii sunt așa de vrednici încât își plănuiesc și anul viitor și anul de după. Da, își fac planuri. Se spune că cei care sunt serioși în afaceri, așa fac. Bugetul se face dinainte, de pe anul trecut, pe anul viitor. E bine, cum va fi anul viitor? Spunea cineva, cum va vrea Dumnezeu? Așa va fi. Cum vrea El? Și ăsta e un răspuns corect, având în vedere că Dumnezeu este atotputernic. Și El este în control. Și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Și deci lucrurile se vor întâmpla în tocmai cum vrea El. Fără, trebuie să menționez aici, fără ca El să manipuleze cumva, să forțeze cumva lucrurile. Mă refer la noi, la viața noastră. Cum va fi anul viitor? Păi anul viitor va fi și cum vom vrea noi. Și asta e un răspuns corect. Pentru că alegerile noastre, ce vom alege, îl vor defini. Anul viitor va fi și cum vor vrea alții. Pentru că, vedeți, nu suntem singuri pe planeta asta. Ca să nu v-ați prins. Suntem mai mulți pe acest pământ și cu toții aducem un aport la viețuire, la viața noastră, la felul cum vor fi și anul viitor. Dar cred că înainte de a ne gândi la anul care vine, ar trebui mai întâi să privim la anul care se sfârșește acum. Și dacă am privit la anul care se sfârșește, oare ce vedem? La ce să ne uităm? Ce anume să urmărim? Prin harul lui Dumnezeu a mai trecut un an. Da? A mai trecut un an. Dar trebuie să înțelegem bine când spunem vorbele ăștia, pentru că de multe ori nu realizăm. A mai trecut un an, dar a mai trecut un an din noi. Din viața noastră. Cum spune un cântec vechi, al compact. A mai trecut un an prin noi, a fost și soare, și ploi. Și cine știe, continuă mai departe. Dar așa este. Când e bine, când e rău. Spune un alt cântec mai vechi, așa. Da? Dar prin harul lui Dumnezeu, a mai trecut un an din viața noastră. Însă o întrebare obligatorie cu privire la anul care a trecut este ce am lăsat în urmă? Știu, este o întrebare enervantă și pe mine mă deranjează. Ca unul care și cu altă ocazie vă spuneam că am o soție care spune adeseori, spune, ce faci, stai? Să nu lași o zi fără să faci ceva. Să lași în urmă ceva. Dar cred că la sfârșit de an această întrebare, ce anume lăsăm în urmă, este extrem de pertinentă, extrem de potrivită. Prin tot ceea ce facem noi, oriunde suntem, lăsăm în urmă ceva, fie că vrem sau nu vrem. Știți, întrebarea asta, ce lăsăm în urmă, este o întrebare care se vrea a fi legată de calitate. Dar realitatea este că vrem sau nu vrem, lăsăm ceva în urmă. Viața are un miros. Și depinde de fiecare dintre noi ce lăsăm în urmă. O mireazmă sau o miasmă? Miasma e aia care e nasol. O mireazmă sau o miasmă? Experiențele prin care trecem, schimbările prin care trecem în viața noastră, ne lasă sau ne fac pe noi să lăsăm în urmă fie lumină, fie întuneric, fie bucurie, fie tristețe, fie frumos, fie urât, fie adevăr, fie minciună. Cu toții participăm și lista ar putea să continue, dar experiențele prin care trecem și schimbările prin care trecem ne fac să lăsăm în urmă ceva. Dar ce anume lăsăm? Cineva spunea că influența, pentru că ăsta e un cuvânt cheie care vrea să ne rămână în minte astăzi. Influență. Asta este cuvântul în care se cuprinde ideea de ce lăsăm în urmă. Influența noastră, spunea cineva, poate fi cea mai mare aptitudine omenească. Vrem sau nu vrem, trebuie să spunem și aici. Influență. De exemplu, ai schimbat locul de muncă? Dar cum a rămas locul de muncă dinainte? Cum a rămas locul în urma ta? Ce reacții au avut șefii, colegii tăi când ai plecat? S-au bucurat de plecarea ta zicând, bă, bine că a plecat și ăsta sau asta? Mai zicea și că e credincios, auzi, credincioasă. Mai decât așa, mai bine deloc. Ori s-au întristat, le-a părut rău că a trebuit să pleci și deși bucurându-se pentru viitorul tău, pentru înaintarea ta, totuși le-a lăsat un gol în inimă. Părere de rău. Și de dor. După ceea ce ești. După ceea ce ai realizat în mijlocul lor. Sau, de exemplu, te muți. Da? Te muți cu cașcaia ta. Sau mai întâmplă, să ne mutăm cu mumița. Ce reputație lăsăm în urmă? Păreri de rău după un vecin amabil, liniștit, săritor, nu la ceartă, nu la asta mă refer, săritor sau prostii, împăciuitor, inițiator de fapte bune? Sau din potrivă, plecarea ta reprezintă o ușurare unanimă a vecinului care ar spune, bine că am scăpat de nebunul ăsta, sau nebuna asta, mai era și pocăit, auzi, halacă din jos, decât așa mai bine deloc. Se întâmplă. Fac o paranteză aici. se obișnuiește în cartierele rezidențiale să facă grupuri. Toată lumea e băgată acolo. Și dacă vrei, și noi facem lucrul ăsta, dacă vrei să te relaxezi, să te amuzi, citești ultimele postări pe o săptămână, dacă toată nu trebuie o săptămână, că o zi de ajuns. O seară e de ajuns. Și câte lucruri nu se văd acolo. Și totuși, într-o zi, putem să plecăm. Dar ce lăsăm în urmă? Și chiar dacă nu plecăm, ce lăsăm în urmă? Ai fost în concediu? Vacanță? Ai petrecut cu prietenii sau cu familia? Dar concediu, din păcate, se sfârșește. Ne întoarcem acasă. Însă, ce am lăsat în urma noastră? Ce gust ne-a rămas de la concediul ăsta? Unde l-am făcut? Cine l-am făcut? Da? Un sentiment de ușurare sau de părere de rău a despărțirii? De parcă a mai fi mers o săptămână de concediu, nu? Împreună, în compania noastră și a celorlalți. Sau lehamitea de a nu mai da niciodată pe acolo. De asemenea, putem să fim într-o biserică, pentru că vreau să venim acasă cu lucrurile. Și ajungem să dezvoltăm de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, o relație, o viață împreună. Dar ce se va întâmpla dacă Dumnezeu ne cheamă în altă parte? Ce vom lăsa în urmă? Ce lăsăm în urma noastră? Ce fel de influență? Bună? Un exemplu de urmat? Suflete câștigate pentru cer? Ucenici ai lui Hristos în urma noastră? Vieți încurajate? Vieți sau viziuni născute, create, dezvoltate și urmate? Sau tensiuni, conflicte, răni și deci descurajări? Și am putea să continuăm exemplele practice cu privire la această întrebare. Ce lăsăm în urmă? În anul acesta putem să luăm exemple. Când ne-am mutat, când nu ne-am mutat, că am schimbat serviciul, poate am promovat, dar în fiecare, în cazul fiecare dintre noi, lăsăm ceva în urmă. Ce lăsăm în urmă? Ce influență are viața noastră? Iov, neprienitul, dacă vreți să vă uitați cu mine, nu departe după Psalm, are un verset în capitolul 27, versetul 6. Și în Iov 27 cu 6, în partea a doua, Iov spune așa: inima nu mă mustă pentru niciuna din zilele mele. Poftim? Inima mea nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Wow! Să poți spune așa ceva despre tine? Putem spune și noi despre viața noastră, pentru că iată un exemplu practic de ceea ce înseamnă ce lăsăm în urmă, ce influență avem. Ce lăsăm în urmă? Putem spune despre viața noastră? Avem regrete sau avem lucruri pe care le regretăm? Nu e problema în sine, o să vedem despre ce e vorba, că nu e problema în sine dacă avem ce să regretăm. Însă oare ce facem cu ceea ce lăsăm în urmă? Că putem face ceva. Oare cum ar fi dacă, mă gândeam așa, cum ar fi dacă viața noastră ar fi ca o galerie de tablouri pe care noi le pictăm? Da? Le înșiruim și am avea șansa să ne întoarcem și să facem niște retușuri. Știi? Și întotdeauna când te uiți după o vreme pe o operă de-a ta, mai găsești ceva să faci. Dar cum ar fi dacă viața noastră, zilele vieții noastre, ar fi asemenea unor tablouri pe care am putea să le retușăm? Adică în fiecare zi am putea să retușăm ceva. Și totuși șansa pe care ne dă Dumnezeu prin întrebarea aceasta, la sfârșit de an, privind în urmă, este: oare ce trebuie să retușăm? Ce am lăsat în urmă? Cineva spunea foarte frumos și mi-a plăcut lucrul ăsta pe care aș vrea să-l pun așa, aș vrea să-l fac mare, să-l pun undeva, pentru că este un gând demn de reținut. Spune așa: timpul trece, dar influența rămâne. Timpul trece, dar influența noastră, adică influența mea și a ta, oriunde suntem, prin ceea ce facem, gândim, simțim și așa mai departe, rămâne. Deci ce influență rămâne în urma noastră? Ca să concretizăm întrebarea aceasta. Și apropo, am decât o singură întrebare. Nu mă mai. Ce influență rămâne în urma noastră? Precum știm, este unul din lucrurile care din când în când așa îmi place să-mi reamintesc și să ne amintim împreună. Știți că tot timpul se filmează, da? Se filmează. Nu știați? Nu la noi aici. Se mai filmează și la noi aici, da? Și dacă vreți neapărat să fiți pe internet, vă puneți în fața camerei. Dar se filmează în sus. Dumnezeu filmează totul. Și într-o zi ne vom înfățișa fiecare dintre noi cu filmul vieții noastre. Luca, aș vrea să înțelegem întrebarea asta. Ce influență are viața noastră în lumina acestui adevăr? Se filmează. Într-o zi vom sta fiecare dintre noi cu tot ceea ce am făcut. Să nu fim din categoria celor, apropo, care cred că, a, dacă m-am întors la Dumnezeu și zic, Doamne, iartă-mă și mă pocăiesc, Dumnezeu șterge totul și gata, nu se mai amintește nimic. Ar trebui să ne uităm bine în Scriptură, că Scriptura spune celor credincioși că trebuie să avem grijă cum trăim, pentru că Dumnezeu ne va chema într-o zi și vom da socoteală pentru ce? 2 Corinteni 5 cu 10, spre exemplu, spune. Pentru binele și răul pe care l-am făcut când ne-am trup. Pentru că odată ce vii la Hristos, tot ceea ce faci contează. Pentru că ești în Hristos. Orice zero pe care îl pui după 1 are valoare. Chiar dacă e zero. Se filmează tot timpul. Un aspect de subliniat, apropo, cu la influența noastră, este faptul acesta că nu este ușor să observăm ce influență avem. Nu e așa de ușor. Să ne limitați în a observa influența sau ce lăsăm în urmă. Influența vieților noastre. E chiar greu. Henry Andam spune așa. Un învățător, spre exemplu, are un efect asupra eternității. Nu se poate spune niciodată unde se oprește influența sa. Vorbind de un învățător. Și personal am văzut ce înseamnă lucrul ăsta. Nu toți profesorii sunt așa. Dar unii o iau în serios lucrul ăsta și bine fac. Pentru că influența unui profesor în viața unui elev, în viața unui copil, duce dincolo de 4 ani, 8 ani, fie chiar 12 ani petrecuți sub direcționarea lui, sub învățătura lui. Nu ne putem da seama, de exemplu, când greșim, ne putem da seama și când facem binele, dar influența faptelor noastre bune și rele, urmările faptelor noastre pe termen lung, e greu să știm. Vom afla însă în ziua judecății. Atunci vom afla cu siguranță. Un proverb corean spunea așa, vis-a-vis de influență. Puterea nu durează mai mult de 10 ani. Influența 100 de ani. Mi-a plăcut asta. Puterea nu durează mai mult de 10 ani. Influența 100 de ani. Să privim, de exemplu, la câteva personaje din Biblie, apropo de influența lor. Este exemple bune și rele în Scriptură, plină Scriptura de ele, și ne-au fost date ca să le urmăm sau să luăm aminte să nu facem așa. Vă ați aminte ce spune Apostolul Pavel? Ia deschideți cu mine la Roman 15 cu 4. Să ne dezmulțim așa un pic mâinile. Roman 15 cu 4, după o epistolă, o capodoperă sa despre neprinirea lui Dumnezeu, ce înseamnă, cine a dat-o, ce este, cum se trăiește neprinirea aceasta, stare de îndreptățită dintre Dumnezeu, Pavel concluzionează în Roman 15 cu 4, spune așa. Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învățătura noastră. Deci tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învățătura noastră. Și asta e un lucru încurajator pentru mine, pentru că mă face să nu mă plictisesc. Pentru că de fiecare dată când deschid Biblia, Dumnezeu spune, tot ce a fost scris a fost scris pentru învățătura mea. Nu-i plictiseală. Pentru ca prin răbdarea și încurajarea dată de Scripturi să avem nădejde. Frații mei, aici avem cea mai tare terapie. În Scriptură avem toate exemplele posibile de oameni. Niciunul n-a fost perfect, apropo. Cum nici eu, nici tu nu ești perfect. Și învățăm să avem nădejde. De ce? Că, apropo, în viețile acestor oameni, mari unii dintre ei, dar cum spunea cineva, nu există așa ceva, ci doar Dumnezeu mare, în oameni obișnuiți, în viețile lor înțelegem ce să facem și ce să nu facem. Și când nu facem ce trebuie, cum să avem speranță. Apropo, tot Apostolul Pavel, dacă dați o pagină, ăsta a fost un exemplu bun, spune, să urmăm și să avem speranță. Dați câteva pagini, 1 Corinteni 10. 1 Corinteni 10, și dacă urmăriți acolo, de la versetul 6, spune așa, aceste lucruri sunt exemple pentru noi. Ce fel de exemplu? O să vedem imediat. Pentru ca noi să nu dorim lucruri rele, așa cum au dorit ei. Ați văzut expresia asta. Învață din greșelile altora. Biblia e plină de exemple, adică de așa nu. Spune să nu ne dorim lucrurile așa cum au dorit ei, izraeliții. Și dacă urmăm versetul următoare, spune așa, să nu fiți idolatri, mai departe spune să nu fiți desfrânați, umăiți, să nu-L puneți pe Hristos la încercare, să nu cântiți. Și în versetul 11 spune așa, concluzionează, aceste lucruri s-au întâmplat pentru a ne servi nouă drept ce? Exemple. Și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi. Pentru a ne avertiza pe noi. Pe cine? Pe noi. Noi de astăzi. Cu alte cuvinte, Biblia e horoscopul nostru, fraților, dacă vreți ceva de genul ăsta. Vreți să știți ce se întâmplă cu noi, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă dacă fac asta sau ce se întâmplă dacă fac pe cealaltă? Aici scrie tot. Dar scrie Dumnezeu. Apropo de influență, spuneam de exemple. Oare și-a dat seama Avraam ce influență avea să aibă decizia sa într-un moment de slăbiciune când a dat naștere la Ismael? O singură decizie într-un moment de slăbiciune. Sunt unii care cred, nu ești tu așa, nu-l luat chiar în serios. Serios? Păi uite, câtă ură, cât dispreț, câtă războaie, cât sânge a curs. Doar de la o decizie luată într-un moment de slăbiciune, de oboseală, lipsă de răbdare. Dar apropo, dar mai ales implicațiile spirituale aceste decizii. S-a născut o religie mondială din asta. Pe care o vedem la televiziune în fiecare zi. Oare și-a dat seama Iosif, de exemplu, un exemplu bun. Ce influență avea să aibă ascultarea față de tatăl său? Tatăl său i-a spus așa, într-o zi, du-te la frații tăi și vezi pe unde sunt. Ce a făcut Iosif? S-a dus. Iar decizia aceasta de ascultare a făcut ca să ajungă să fie vândut ca sclav și să ajungă în final în Egipt. Să fie slujitor acolo, sclav. Dar câtă influență a avut mai departe loialitatea și credința sa față de Dumnezeul său? Dumnezeu atotputernic în care el credea că el este în control. Totul e în control. Și n-a vrut să se conformeze și să păcătuiască. Și a zis, să fac eu așa ceva împotriva Dumnezeului meu și împotriva stăpânului meu, să nu-i fiu loial. Și s-a crezut în el. Și chiar după 13 ani de pușcărie degeaba, cum am spune noi așa, Dumnezeu l-a ridicat. Și influența sa a ajuns să fie cel mai important om din Egipt, după faraon. Oare și-a dat el seama ce influență avea să aibă ascultarea și credincioșia lui? Și putem continua, apropo, cu exemple din Biblie, din Vechiul și Noul Testament. Nume mari, cum le-am numit noi, și nume mici. Ca de exemplu profeții, da? Daniel, Ieremia, Isaia, nume mari. Dar de ăștia e mici timp? Ioel, Habacuc, Osea, Țefania, știi cine sunt? Nume mici. Profeții mici se numesc ei. Dar toate sunt importante în Dumnezeu. Și nu în Noul Testament. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Dar ne aduce aminte de Onisim? Lidia? Dorca? Cornelius? Ștefan? Exemple în Scriptură în care să învățăm cum să privim în viața noastră și să ne luăm în serios influența de care suntem capabili. Fiecare din aceste exemple, apropo, ne arată, ca să înțelegem, ne arată cât de importantă este influența noastră. Cât de important este ceea ce facem. Că poate influența mai mult decât noi ne putem imagina. Prin cuvintele noastre, prin faptele noastre și prin caracterul nostru, că să știți că uneori oamenii nu privesc. Influența noastră nu ține de ceea ce spunem sau facem. Nu, ci de impresia pe care o lăsăm prin caracterul. Ce fel de om sunt eu? Știți? Mulți oameni n-au niciun gând să creadă în Dumnezeu. Ca să mă înțelegeți la ce mă refer. Și cât de important este influența caracterului. N-au niciun gând. Dar când văd un caracter constant al omului Dumnezeu, încep să înțeleagă că există un Dumnezeu. Pentru că nu pot nega ceea ce văd, ceea ce au văzut, simțit, experimentat de-a lungul timpului în viața omului Dumnezeu. Pentru că de asta spune cineva, pentru unii singura dovadă a existenței lui Iisus Hristos este viața ta. Și a mea. Toate acestea, și cuvintele, și faptele, și caracterul nostru, au o putere extraordinară de a influența lumea. Așa ne-a creat Dumnezeu, frații mei. Așa ne-a creat, să influențăm. Și da, ăsta, nu știu, un seminar de 10 pași cum să fii un om influent. Nu e despre asta. E vorba despre cum ne-a creat Dumnezeu. Albert Schweitzer spunea așa, exemplul nostru exemplul nostru de viață nu este principalul mod de a influența pe alții, ci este singurul. Pentru că putem să dăm din gură, putem să facem multe chestii. Dar ceea ce suntem, aia va cimenta influența noastră. Ceea ce suntem noi cu adevărat. De exemplu, viața unui copil. Să știți, nu cât îl învățăm, deși e important cât îl învățăm. Nu cât îi arătăm, deși e important cât îi arătăm. Nu cât îl disciplinăm, deși e important să disciplinăm. Nu cât îl ajutăm, deși e important să-l ajutăm. Nu acestea îl vor schimba pe el, îl vor influența în ceea ce va deveni copilul nostru, copilul tău, ci ceea ce ești tu. Când el va pricepe, va ajunge la momentul când să înțeleagă ce ești tu ca părinte. Pentru el, aia va fi ceea ce el va vrea să fie. Realitatea. Când va înțelege că așa e tatăl meu. Ăsta e tatăl meu, ăsta e mama mea. Cu adevărat. Ăștia sunt. Când va pricepe lucrul ăsta, atunci cu adevărat lucrul ăsta îl va influența. Apropo de oameni influenți, să zicem un pic așa, pălează un parte la altă. De Biblie. În lumea noastră. În cartea unui tip, Michael Hast, cei mai influenți 100 de oameni ai lumii, el considera așa, că Mohamed, profetul Islamului, trăit între 570 și 732, da? A fost cel mai influent om. Pe părerea sa, din lumea noastră. Apoi urmează Isaac Newton, matematician și fizician britanic. Apoi Iisus Hristos, liderul și figura centrală a creștinismului. Buddha, liderul și fondatorul budismului. Confucius, un filosof chinez. Sfântul Pavel, misionar creștin, principalul scriitor al cărților din Noul Testament. Tsai Lun, ați auzit asta? Inventatorul hârtiei. A trăit între 50 și 128 după Hristos. Johann Gutenberg, ce-a făcut asta? Inventatorul presei, tiparului, da? Cristofor Columb, exploratorul ăsta italian care a descoperit America, mă rog, n-a descoperit-o chiar el, dar a ajuns acolo. Albert Einstein, om de știință, descoperit teoria relativității. Primii 10. Și ultimii 10 din lista asta, sunteți curioși? Da. Francis Bacon, am văzut pe la filozofie, studios în ale socialelor. Henry Ford, da? Mencinius, Zoroaster, Regina Elisabeta I, Mihail Gorbachev, Menes, Carlemagne, sau cum zice Carlemagne, Homer, Justinian I și Mahavira, nu știu cine asta. Chiar nu știu, n-am mai avut timp să mă uit. Bineînțeles că există și alte clasificări. De exemplu, mă uitam pe net, Biography Online, spunea așa, pe primul loc, Iisus Hristos. Am zis eu, all right, asta e și bine. Asta e bună, da? Întemeiul creștinismului, pentru că asta cred. Și chiar dacă cred eu și că eu sunt fanul lui, da? Așa este. Nu este nimic comparativ cu Iisus Hristos. Nu trebuie decât să ai ochi și dorință să vrei, da? Urmat de Thomas Jefferson, președinte american, autorul Declarației de Independență. Apoi Mihail Gorbachev, liderul Uniunii Sovietice, care a realizat tranziția asta de la comunism în Europa de Est, da? Buddha Churchill, ministru britanic în cel al doilea război mondial, în primul război mondial, ba nu, al doilea. William Shakespeare, vă spune ceva? Poetul, scriitorul britanic. Mohamed, iau-te-l pe unde este asta. Martin Luther King, liderul drepturilor civile. Abraham Lincoln, care a pus capăt sclaviei. Nelson Mandela, primul președinte democrat din Africa de Sud, da? Oameni care au lăsat ceva în urmă, au influențat. Adevărul este că cu toții influențăm. Și apropo, lista asta, deci continuă. Fiecare dintre noi suntem pe lista asta, dacă ar fi. Nu știu la ce număr. Dar știți ce? Nu contează lista. Nu contează numărul. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, spuneam mai înainte, ne vom întâlni cu propriile noastre influențe. Cu tot. Și vom vedea ce influență am avut. Să băgăm un cap bine. Fiecare dintre noi influențăm. Întrebarea este cum o facem. Când vom sta înaintea lui Dumnezeu, de ce vom da? Un lucru important, apropo de legat de influența noastră, pe care îl putem să facem, pentru că aș vrea să plecăm practic. Ce putem face în influența asta de care nu ne putem despărți? Nu putem renunța la ea, pentru că vrem sau nu vrem, influențăm. Ce putem face? Vă spun un lucru. Să iubim. Nu putem greși dacă vom iubi. Dragostea este cel mai important lucru pe care putem să-l facem. Să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe oamenii pe care i-a creat El. Asta e legea și prorocii, spunea Iisus, nu? Să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe oamenii pe care i-a creat El. Deci, deși nu putem să înțelegem, să știm magnitudinea influenței vieților noastre, asta trebuie să o lăsăm cum? Pe seama lui Dumnezeu. Ce trebuie să ne preocupe pe noi la influența noastră este să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe oameni. Să iubim pe Dumnezeu mai întâi în toate și să îl oferim pe El tuturor oamenilor. Practic asta înseamnă să iubim, să iubim pe oameni. Ce e mai depres decât să-L oferi pe Dumnezeu unei persoane? Prin exemplu, vorbele, faptele, caracterul tău. Cam despre asta e vorba, nu? Apropo, spuneam înainte, ce facem atunci când ne dăm seama că am dat-o în bară cu influența noastră? Vă spun un lucru practic pe care putem să facem. Ne stăm de mână fiecare dintre noi. Putem să ne rugăm, să rugăm pe Dumnezeu ca să limiteze influența faptelor noastre negative și nepotrivite. El poate să o facă. Asta putem să facem. Și să mai zicem, Doamne, dă-mi înțelepciune să fac ce trebuie, ca să nu mă am timp de prostii. Apropo, m-am gândit la niște întrebări ajutătoare. Cum dau seama de influența mea? Hai să ne gândim la anul ăsta. Credeți că influența noastră a fost bună? Am făcut ceva cu viața noastră? Pentru veșnicie? Să conteze? Să nu fie rușine când mă stai între Dumnezeu? O întrebare. La anul care a trecut, am avut o relație sănătoasă cu Dumnezeu? Asta e cea mai importantă întrebare. Cum ești cu Dumnezeu? Asta e cel mai important lucru. Adică, rugăciune, citire, studiu, meditare, cuvântul Dumnezeu, am fost în El? Pentru că dacă relația mea cu Dumnezeu e sănătoasă, atunci influența mea cum va fi? Dă! Sănătoasă! Nu trebuie să-mi doare capul. Adică dacă sunt bine cu Dumnezeu, influența mea sigur nu va fi rușină de ea. O altă întrebare. Este pocăința un mod de viață pentru mine? În anul care a fost, cam cât m-am pocăit așa? Știți cum sunt bateriile la Duracell? Știi că apeși pe ele într-un anumit loc și se arată cât încărcate sunt. Dacă ar fi să apăsăm așa pe bateria pocăinței noastre, cam până unde merge? Când ne-am pocăit? Pentru că fără pocăință, adică ce înseamnă pocăință? Ați aminte cei 4 R? Recunoaștere, regret, rugăciune, sunt cerătare și reparații. Sunt, nu mai fac. Sunt drept ce-a făcut. Pocăința, fără pocăință, nu există creștere spirituală. Nu mă pocăiesc, nu am cum să cresc. În Împărăția Lui Dumnezeu nu merge. Martin Luther avea o vorbă când spunea așa. Când Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus pocăiți-vă, El a vrut să spună că întreaga viața credinciosului trebuie să fie de pocăință. Cu alte cuvinte, Iisus nu ne cheamă la o rugăciune de pocăință, ci la un mod de viață de pocăință. Adică o viață dedicată cu totul Lui. Cum spunea cineva, lumea încă n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu cu omul la cărui viață este dedicată cu totul și cu totul Lui. Rămâne de văzut cu alte cuvinte. Influența noastră ajunge la potențialul maxim, la maxim, potențialul maxim, atunci când noi înțelegem că în fiecare zi trebuie să ne pocăim. Să căutăm în noi, să recunoaștem, să ne uităm în oglinda cuvântul Lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să ne schimbe. Atunci Hristos strălucește mai clar în viața noastră. O altă întrebare. Sunt un mădular, un membru viu, activ în biserica locală? În trupul bisericii. Pentru că, vedeți, implicarea activă în viața Bisericii Lui Hristos face ca focul ei să ardă. Pentru că noi suntem cărbuni. Noi suntem cărbuni care facem ca focul bisericii să ardă. Ieșim afară din focul ăsta. Ne negrim. Ne pierdem. Ne stingem. Asta facem, să știți, de fiecare dată când participăm la rugăciune, la studiu, la închinare, la acțiunile practice ale vieții bisericii, trupului, în societatea în care ne-a pus Dumnezeu, prin atitudini, prin darurile pe care le avem, da? Prin dărnicia noastră, apropo, nu numai financiară, dar și fizică, și timpul nostru, toate acestea fac ca influența noastră în contextul bisericii să crească. Îi dăm de lucru lui Dumnezeu. Apropo, în toate acestea, întrebarea finală este, este dragostea motivația mea? Și asta pune chiar capăt. Trei lucruri, da? Am o relație sănătoasă cu Dumnezeu. E pocăința un mod de viață? În felul ăsta înțeleg cum influențez. Sunt un membru activ? Sunt viu? Aprins? Dar este dragostea lui Dumnezeu motivația mea? Și vreau să deschideți la 1 Corinteni. Mai sunteți acolo în 1 Corinteni? Unde, în 10. Dăm câteva două pagini și ajungem în 13. Auziți ce spune Papa? Spune așa. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zângănitor. Ați uzat un dar aici. Dacă vorbesc în limbi îngerești și omenești. Un alt dar. Spune, dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele, am toată cunoașterea, darul cunoștinței, și dacă am toată credința, darul credinței, da? Așa încât să mânc și munții, dar n-am dragoste, nu-s nimic. Adică iată cum se numește influența în Împărăția Lui Dumnezeu. Cum se măsoară ea mai exact. Spune, dacă dau tot ce am, dăricia, dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud sau să fie ars, nu spune Gumescu, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Dragostea e răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, neinvidioasă, dragostea nu se laudă, nu este mândră, nu se comportă indecent, nu își umărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci găsește bucuria în adevăr. Suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea, spune asta, nu se sfârșește niciodată. Deci, să ne întrebăm, în anul care a trecut, a fost dragostea asta lui Dumnezeu, că este dragostea lui Dumnezeu, într-adevăr, o dă numai Duhul Sfânt. A fost dragostea asta motivația în spatele trăirii. Și poate nu ați înțeles bine și am găsit ceva, o variantă modernă a acestui capitol, a acestor versete. De sărbători, așa. Dar mi-a plăcut tare mult. Spune, de aș decora casa mea perfect cu ghirlande și globuri multicolore, instalații slipitoare, coronițe fermecătoare și lumânări frumos mirositoare, dar dragostea, dacă nu dăruiesc, nu sunt decât un decorator. Simplu, nu? Și de aș munci precum un sclav în bucătărie și aș face zeci de feluri de mâncare și de aș aranja masa perfect precum un expert. Dar dacă nu dragoste, nu dăruiesc dragoste, nu sunt decât un alt bucătar. Și de aș colinda pe orfani, aș răni un întreg azil de bătrâni și le-aș dărui toată averea mea, dar dacă dragoste nu dăruiesc, nimic nu folosește. Dragostea nu se dă numai la cei ce sunt în măsură să ofere în schimb ceva, ci se dă celor ce nu pot returna. Dragostea își așteaptă soțul cu un surâs pe față. Dragostea se oprește din gătit pentru a-și asculta copilul. Dragostea se oprește din decorat pentru a-și suna părinții. Dragostea nu pismuiește casa vecinului, nu se laudă cu porcul din coteț și nu se fălește cu bradul frumos împodobit. Dragostea ascultă fiecare colindător. Nu se mânie când cei mici sparg globurile și nu vorbește urât și nu gândește răul. Dragostea nu se bucură atât când masa este încărcată cu bucate alese, ci se bucură și când casa e plină cu oameni dragi. Dragostea știe că trecerea dintre ani nu înseamnă festival de artificii și gălăgie, ci rugăciune de mulțumire pentru bucuriile care au trecut și pentru binecuvântările care vor veni. Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Și apropo, tableta se va strica, bijuteriile se vor pierde, hainele se vor demoda, dar dăruind dragoste, vom dăinui. Și în final, să le punem aceste întrebări. Dar să nu uităm, timpul trece, dar ceea ce rămâne, cu siguranță, este influența noastră. Să trăim astăzi în așa fel încât mâine să nu ne pară rău și nici mai târziu. Hai să ne luăm. Doamne, îți mulțumim la sfârșit de an pentru oportunitatea pe care ne-o dai să privim în viața noastră, să privim în trecut chiar și să vedem cum vezi lucrurile Tu. Te rugăm să ne ajut să fim sinceri cu Tine în lumina cuvântului Tău, să fim sinceri în lumina adevărului Tău și așa să înțelegem cum stăm, cum suntem, ce am făcut, ce am lăsat în urmă. Trebuie să ne ajut să înțelegem că viața cu Tine și trăită pentru Tine este cu adevărat cea mai puternică influență, lucru care va rămâne și nimeni nu ne va putea lua. De așa, trebuie să ne ajut să ne adâncim în Tine, să devenim serioși. Anul acesta care ne stă înainte și cu voia Ta îl vom avea, sau cât vom avea din el, cât vom avea de trăit pe acest pământ, trebuie să ne ajut să Te alegem pe Tine, pe primul rând. Și nu doar la început de an, ci în permanență, Doamne. Pentru că Tu ești hrana noastră cu adevărat. fii și băutura noastră fără de care suntem total însetați. Și stârpezi, Doamne, deschide-ne ochii să înțelegem că avem nevoie de Tine dincolo de nevoia noastră. Pentru că Tu ești cea mai bună alegere. Și viața trăită pentru Tine, pentru scopurile Tale, este, într-adevăr, cea mai bună viață trăită. Te rugăm, ajută-ne în acesta. Și fă ca, oricând vei veni Tu, să putem să ne bucurăm în ziua aceea. Să dăm capul sus. Să ne bucurăm de venirea Ta și de veșnicia cu Tine. Slăvit să fii Tu pentru Domnul Iisus, prin care ai făcut aceste lucruri posibile. Amin.